4. สามคามสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านสามคาม41ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านสามคามแคว้นสักกะสมัยนั้นแลนิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นนิครนทั้งหลายได้แตกกันเป็นสองฝ่ายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยแต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำพูดที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำพูดที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดเสียก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดนิครนเหล่านั้นทะเลาะกันแล้วเห็นจะมีแต่การฆ่ากันอย่างเดียวเท่านั้นที่จะลุกลามไปในหมู่ศิษย์ของนิครนนาตบุตรแม้พวกสาวกของนิครนนาตบุตรผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวก็เป็นผู้เบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยในหมู่ศิษย์ของนิครนนาตบุตรทั้งนี้พระธรรมวินัยที่นิครนนาตบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายเสียแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัย42ครั้งนั้นพระจุนทะสมานุกเกษตรจำพรรษาอยู่ในกรุงปาวาได้เข้าไปหาท่านพระอนนท์ถึงหมู่บ้านสามคามกราบแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอนนท์ว่าท่านผู้เจริญนิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นนิครนทั้งหลายจึงแตกกันเป็นสองฝ่ายเป็นฝ่ายธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายเสียแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเมื่อพระจุนทะสมนุทธเศษกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอนนท์ได้กล่าวว่าคุณจุนทะเรื่องนี้มีเขาพอจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดคุณจุนทะเราทั้งสองจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระจุนทะสมณนุทธเศษรับคำท่านพระอนนท์แล้วครั้งนั้นท่านพระอนนท์และพระจุนทะสมณนุทธเศษเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอนนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระจุนทะสมณนุทธเศษนี้กล่าวอย่างนี้ว่านิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นนิครนทั้งหลายได้แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยแต่ผมรู้ทั่วถึงเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายเสียแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปความวิวาทอย่าได้เกิดขึ้นในสงฆ์เลยเพราะความวิวาทนั้นเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย43พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือธรรมทั้งหลายคือสติปัฏฐาน4ส สมัปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งถ้าเห็นภิกษุของเราแม้2รูปมีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านี้บ้างไหมท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งข้าพระองค์ยังไม่เห็นภิกษุแม้2รูปมีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านี้เลยแต่มีบุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปพึงก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ในเพราะอาชีวะอันเคร่งครัดหรือปาติโมกอันเคร่งครัดการวิวาทนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์การวิวาทที่เกิดเพราะอาชีวะอันเคร่งครัดหรือปาติโมกข์อันเคร่งครัดนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยความจริงการวิวาทใดเมื่อเกิดในสงฆ์พึงเกิดเพราะมรรคหรือปฏิปทาการวิวาทนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมูลเหตุแห่งการวิวาท44อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการมูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการอะไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้ผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์อยู่และไม่ทำศีลขาให้บริบูรณ์อานนท์ภิกษุใดที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำศีลขาให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อไม่ทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้45 2เป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ3เป็นผู้ริษยามีความตระหนี่4เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา5เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิ6เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอานนท์ภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละคืนที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์อยู่และไม่ทำศีลขาให้บริบูรณ์อานนท์ภิกษุใดที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลทั้งในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมี6ประการนี้แลอธิกรณ์และวิธีระงับอธิกรณ์46อานนท์อธิกรณ์4ประการนี้อธิกรณ์4ประการอะไรบ้างคือ 1. วิวาทาธิกรณ์2. อนุวาทาธิกรณ์ 3. อปัตตาธิกรณ์ 4. กิจจาธิกรณ์อธิกรณ์มี4ประการนี้แลอธิกรณะสมถะ7ประการคือ 1. สัมมุขาวินัย 2. สติวินัย 3. อมูลหวินัย 4. ปฏิญญาตกะระณะ 5.เยพุยสิกา 6. ตัสปาปิยสิกา 7. ปินวัฏฐารกะอันสงพึงให้เพื่อสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว 47. สัมมุขาวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมวิวาทกันว่านี่เป็นธรรมบ้างนี่ไม่เป็นธรรมบ้างนี่เป็นวินัยบ้างนี่ไม่เป็นวินัยบ้างภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมครั้นประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติครั้นพิจารณาแล้วพึงให้อธิกรณ์นั้นระงับโดยอาการที่เรื่องในธรรมเนตินั้นลงกันได้อานนท์สัมมุขาวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสัมมุขาวินัยอย่างนี้48เยพุยสิกาเป็นอย่างไรคือภิกษุเหล่านั้นไม่อาจระงับอธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้จึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกว่าภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมในอาวาสนั้นครั้นประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติครั้นพิจารณาแล้วพึงให้อธิกรณ์นั้นระงับโดยอาการที่เรื่องในธรรมเนตินั้นลงกันได้อานนท์เยพุยสิกาเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยเยพุยสิกาอย่างนี้49สติวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกว่าท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกเมื่อเป็นเช่นนี้สมพึงให้สติวินัยแก่ภิกษุนั้นอานนท์สติวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสติวินัยอย่างนี้50อโมระหวินัยเป็นอย่างไร คือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกว่าท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัติเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุผู้โจทย์นั้นพึงปลอบโยนเธอผู้กล่าวแก้ตัวว่าเอาเถอะท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นบ้าใจฟุ้งซ่านแล้วข้าพเจ้าระลึกถึงกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่ข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดพร่ำไปแล้วนั้นไม่ได้เลยข้าพเจ้าลืมสติได้ทำกรรมนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สงฆ์พึงให้อโมรหวินัยแก่ภิกษุนั้นอานนท์อโมรหวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยอโมรหวินัยอย่างนี้51ปฏิญญาตกรณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกกล่าวหาก็ตามไม่ถูกกล่าวหาก็ตามย่อมระลึกเปิดเผยทำอาบัตินั้นให้ชัดเจนได้ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุผู้แก่กว่าห่มจีวรเฉวียงบ่ากราบเท้านั่งกระยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้แล้วขอแสดงคืนอาบัตินั้นภิกษุผู้แก่กว่านั้นกล่าวว่าท่านเห็นหรือเรากล่าวว่าขอรับข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้แก่กว่านั้นจึงกล่าวว่าท่านพึงสำรวมต่อไปเธอกล่าวว่าข้าพเจ้าจักสำรวมอานนท์ปฏิญญาตกรณะเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยปฏิญญาตกรณะอย่างนี้52ตัสสัปปาปิยะสิกาเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกว่าท่านระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุผู้กล่าวหานั้นพึงปลอบโยนเธอผู้กล่าวแก้ตัวว่าเอาเถอะท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแต่ข้าพเจ้าระลึกได้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติเพียงเล็กน้อยเห็นปานนี้ภิกษุผู้กล่าวหานั้นปลอบโยนเธอผู้กล่าวแก้ตัวว่าเอาเถอะท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายความจริงข้าพเจ้าต้องอาบัติเพียงเล็กน้อยแม้ไม่ถูกใครถามยังรับสารภาพไม่ต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกถูกถามและจักไม่รับสารภาพเล่าภิกษุกล่าวหานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าก็ท่านต้องอาบัติเพียงเล็กน้อยยังไม่ถูกถามจึงไม่รับสารภาพต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกไม่ถูกถามแล้วจักรับสารภาพทำไมเอาเถอะท่านจงตรองดูให้ดี ถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ากำลังระลึกได้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกแล้วคำที่ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงอาบัตินั้นไม่ได้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกนี้ข้าพเจ้าพูดเล่นพูดพลั้งไปอานนท์ตัสสปาปิยสิกาเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยย่อมมีได้ด้วยตัสสปาปิยสิกาอย่างนี้53เป็นนวัตถากรวินัยเป็นอย่างไรคือกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมภิกษุผู้ฉลาดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันพึงลุกขึ้นจากอาสนะผมเจวรเฉวียงบ่าประคองอัญเชลีแล้วประกาศให้สงฆ์ทราบว่าข้าแต่สมผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้ากรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากเราทั้งหลายในที่นี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และของตนยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่มีความพัวพันกับคฤหัสถ์ด้วยเป็นนวัตถากรวินัยในท่ามกลางสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนลำดับนั้นภิกษุผู้ฉลาดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันกับภิกษุอีกฝ่ายหนึ่งพึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าประคองอัญชลีแล้วประกาศให้สงฆ์ทราบว่าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้ากรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่เราทั้งหลายในที่นี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และของตนยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่มีความพัวพันกับคฤหัสถ์ด้วยตินวัฏฐากรณวินัยในท่ามกลางสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนอานนท์ตินวัฏฐารักกะวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยเป็นวัฏฐารักกะวินัยอย่างนี้ทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน54อานนท์สารานิยธรรมทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารานิยธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน